میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان، کہیں مزمل کہیں مدثر، یا روح القرآن، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان، عرش بری سے فرش زمین تک سب تیرا سرمایا، عرش بری سے فرش زمین تک سب تیرا سرمایا، یہ عالم یا وہ عالم ہو سب پر تیرا سایہ، یہ رتبہ یہ شان محمد، میں تیرے قربان، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان، کہیں مزمل کہیں مدثر، یا روح القرآن، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان، اوج سریا عرش بری سب تیرے قدم کے نیچے، اوج سریا عرش بری سب تیرے قدم کے نیچے، حور و ملائک جن و بشر سب تیرے پیچھے پیچھے، اے رب کے مہمان محمد، میں تیرے قربان، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان، کہیں مزمل کہیں مدثر، یا روح القرآن، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان، تیری یاد میں رونے والی آنکھ جسے مل جائے، تیری یاد میں رونے والی آنکھ جسے مل جائے، رد بلا ہے غم کی دوا ہے دامن بھی دھل جائے، بخشش کا سامان محمد، میں تیرے قربان، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان، میں تیرے قربان محمد،